Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 13 ratowników TOPR próbuje dotrzeć do wspinacza, który utknął w trudnym terenie. Pracowitą noc mieli drogowcy. W serwisie sprawdzimy, czy zima ich zaskoczyła. Zmiany, jakie zaszły w mediach społecznościowych, są negatywne, mówił w Trójce doradca prezydenta, minister Krzysztof Szczerski. Akcja ratownicza w Tatrach w rejonie Wielkiej Galerii Cubryńskiej utknął mężczyzna. TOPR powiadomiła w nocy jego córka. Po wspinacza będącego w trudnym terenie i położeniu wyruszyło 13 ludzi, mówi Krzysztof Długopolski z TOPR. Okazało się, że faktycznie potrzebuje pomocy. Miał problemy z orientacją w terenie i nie wiedział, jak zejść stamtąd. To nie jest teren turystyczny, także nie wiemy w ogóle, skąd tam się wziął sam. Na razie warunki uniemożliwiają wykorzystanie śmigłowca. Myślę, że jak będzie sygnał od wyprawy, że jest jakieś okno pogodowe, które pozwoli na dotarcie śmigłowcem, to od razu się uruchomią i polecą. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Widoczność ograniczają gęste chmury. Pracowitą noc mają za sobą drogowcy. Z głównych tras usuwali śnieg i lód. Lokalnie kierowcy muszą wciąż uważać na błoto pośniegowe. Przede wszystkim na południu kraju, mówi Marek Prusak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pracowało 19 Hugo Stolarek, 9 sprzętu przeciwgołolodziowego, 154 pracowników, nawierzchnie większości czarne, mokre, błoto pośniegowe lokalnie na drodze krajowej, 42 i 43, 46, 78, na 94 S1 i 1 lokalnie cienka warstwa błota pośniegowego. Drogi poza miastami są przejezdne, ale na przykład w Lublinie miejscami jest ślisko. Rozpadało się, zima zaskoczyła kierowców jak zawsze. Główne ulice są dość dobrze odśnieżone, nie ma co narzekać. Tak jak pierwszy dzień, to nie jest źle. Za miastem gdzieś pani tak, była. Z Kalinówki jadę, to na Kalinówce nic nie odśnieżone. Tam tragedia. Obwodnica idealnie, ale stara S17 źle. A w Lublinie w miarę, ale chodniki są masakrycznie jak na razie do tej pory. Jak chodniki? Tak jak tutaj to tragiczne. I na osiedlach tych Tatary czy Bronowice to tragiczne, bo stamtąd jadę. Utrudnienia drogowe są wciąż m.in. na Śląsku, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce. Do tej pory największą wartością mediów społecznościowych był ich otwarty charakter, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Pełnomocnik prezydenta do spraw utworzenia Biura do spraw Polityki Międzynarodowej odniósł się w ten sposób do zablokowania kont prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Zmiany, jakie zaszły w tych serwisach, są negatywne, dodał minister Szczerski. Na początku rzeczywiście było to miejsce, gdzie po prostu się wymieniały informacjami. Potem one w coraz większym stopniu zaczynały przypominać tak zwane komentarze pod artykułami na portalach. I to rzeczywiście jakby psuło sytuację, ale mimo wszystko było tak, że jak się chciał ktoś dowiedzieć o tym, co robi prawica, lewica czy centrum, to na Twitterze każdy z tych użytkowników był i po prostu swoje posty zamieszczał. Konta Donalda Trumpa zostały zablokowane po szturmie zwolenników ustępującego prezydenta na Kapitol podczas posiedzenia w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów prezydenckich. Doszło do tego 6 stycznia. Dziennikarz oskarżony o terroryzm stanie dziś przed wojskowym sądem w Rostowie nad Donem w Rosji. Jest on reporterem niezależnej gazety Czernowik w Dagestanie. Grozi mu 20 lat więzienia. Śledczy zatrzymali Abdulmumina Gadżijewa w lipcu 2019 roku. 34-letniemu mężczyźnie zarzucono współfinansowanie organizacji terrorystycznej. Dziennikarze gazety Czernowik nie wierzą w winę kolegi. Nazywają sprawę falsyfikacją służb specjalnych. Także sam Gadżijew nie przyznaje się do winy. Jak podkreśla Radio Echo Moskwy, w Dagestanie co tydzień organizowane są pikiety w obronie dziennikarza. Jednocześnie rosyjskie media niezależne przypominają, że w areszcie przebywa, czekając na rozprawę, były reporter Komiersanta i Wiadomości Iwan Safronow. Dziennikarza oskarżono o szpiegostwo i zdradę stanu. W jego obronie wystąpiło kilkuset pracowników rosyjskich mediów państwowych i niezależnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Australian Open rozpocznie się za niespełna miesiąc w Melbourne, ale na kortach już zaczyna wrzeć. Świetną formę demonstruje Hubert Hurkacz. Wrocławianin dziś o 21:00 zagra z Sebastianem Kordą w finale turnieju Delray Beach Open na Florydzie. We wczorajszym półfinale Polak pokonał Amerykanina Christiana Harrisona 7-6, 6-4. Meczowi przyglądał się Jan Pachlowski. Przez blisko 100 minut tego meczu to była twarda i nieustępliwa walka z obu stron. Wcześniej tenisiści nigdy ze sobą nie grali. Harrison imponował formą na Florydzie. Wliczając w tę eliminację, wygrał 5 kolejnych spotkań, w których do półfinału nie stracił nawet seta. Po meczu Hubert Hurkacz podkreślił, że był to dla niego ciężki pojedynek. W drugim secie udało mi się go przełamać. Z kolei później on zagrał fantastycznego gema. Później znowu wróciłem do tego, aby go przełamać i udało mu się utrzymać serwis na koniec meczu, obroniąc dwa breakpointy, także mega się cieszę z tego powodu. Rozstawiony na Florydzie z czwórką, Polak ma szansę wygrać drugi w karierze turniej światowego turu. Wcześniej triumfował w 2019 roku też w Stanach Zjednoczonych w zawodach Winston-Salem. W dzisiejszym finale Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem czeskiego pochodzenia Sebastianem Kordą, który plasuje się na 119 miejscu rankingu ATP. Nasz tenisista jest faworytem. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Houston Rockets przegrali z Los Angeles Lakers 100-117 w rozegranym w nocy meczu koszykarskiej ligi NBA. Gości do zwycięstwa poprowadził, no któż by inny, LeBron James, zdobywca 26 punktów. W pozostałych spotkaniach Brooklyn Nets wygrali z Denver Nuggets 122-116, Cleveland Cavaliers ulegli Utah Jazz 87-117, Philadelphia 76ers pokonali po dogrywce Miami Heat 137-134, Oklahoma City Thunder przegrali z San Antonio Spurs 102-112, a Golden State Warriors ulegli Indiana Pacers 95-104. Ze sporym opóźnieniem, ale już dziś rusza najlepsza liga hokejowa NHL. Nie będzie miejsca na błąd, bo meczów będzie mniej. Zamiast zwyczajowych 82, drużyny rozegrają tylko 56 spotkań. Do obrony tradycyjnego trofeum Pucharu Stanleya stanie Tampa Bay Lightning. Wśród faworytów upatruje się również Colorado Avalanche. Sezon rozpocznie spotkanie Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins. Wczoraj grali siatkarze. Werwa Warszawa, mimo że przegrywała już 0-2, ostatecznie wygrała z Jastrzębskim Węglem 3-2. Chemik Police też musiał gonić wynik w meczu z deweloperem Skyre z Rzeszów. Wszystko skończyło się po myśli mistrzyni Polski, przyjmująca Chemika Martyna Grajber. Myślę, że osoby, które skreśliły już Chemika, powinny jeszcze troszkę odkreślić i jeszcze nie jedną taką niespodziankę sprawimy, no bo była to niespodzianka. Na pewno Rzeszów tu przyjechał w roli faworyta ze względu na tabelę. Bardzo się cieszę z całego zespołu. No, zagraliśmy dobrą w końcu siatkówkę poukładaną i cały zespół zagrał bardzo równo. Kolejny sport w Trójce tuż po godzinie 17. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, na zachodzie i wybrzeżu także deszczu ze śniegiem, na Pomorzu możliwe burze. We znaki da się też porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W Sudetach w porywach do 110 km na godzinę. Na termometrach od minus 2 stopni na wschodzie do 0 w centrum i plus 3 nad samym morzem. Tylko w kotlinach górskich do minus 6. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj tablet Huawei MatePad T8 za jedyne 377 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkob.pl. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989.

I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. I Nora Jones, pani Agnieszka przypomniała nam tę piosenkę. To właściwie chyba największy przebój Nory Jones, jaki kiedykolwiek miała, swoją drogą również filmowy przebój. Pan Zbyszek napisał: witam, proszę o piosenkę zespołu Sztywny Palazji Kurort. Wprawdzie jest Sosnowiec, to nie Zakopane, ale dzisiaj o poranku w drodze do pracy miałem chwilami wątpliwość. Fuck!

Sound of Silence i grupa Disturbed, kiedyś Simon and Garfunkel, ale ta wersja chyba bardziej do mnie trafia, ta nowsza wersja, czyli cover po prostu. 22.73, klub UKF, małpopolskiradio.pl, telefon dzwoni cały czas. Dzień dobry, trójeczko. Dawno nie słyszałem jednej piosenki w wykonaniu Petera Framptona, utwór Changing All the Time. Changing All the Time i Peter Frampton w Trójce. No w końcu coś waższego. Pan Grzegorz prosi o jakąkolwiek piosenkę Billie Eilish. No to sztandarowa, Bad Guy. Billie Eilish i Bad Guy. Pan Aleksander napisał: muszę się pochwalić, zostałem ojcem, w związku z tym proszę dziś o With Arms Wide Open grupy Creed. We're alive.

Sylwia Zadrożna zapraszam, a naszym gościem jest dzisiaj Sławomir Horbaczewski, komentator wydarzeń gospodarczych. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu u próg prawdziwej zimy. O, u progu właśnie, prawdziwej śnieg, zimy. Śnieg za oknem cieszy, tak. Ale dzisiaj też się dużo dzieje, bo po południu poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej i wiele osób zastanawia się, czy dojdzie, czy nie dojdzie do obniżki stóp procentowych. Jakiś czas temu sugerował ją prezes NBP i przewodniczący Rady. I pamiętam, że mówił Pan wtedy, że ta zapowiedź nie musi się spełnić. Czy dzisiaj podtrzymuje Pan taką opinię? Tak, zdecydowanie tak. No, słowa przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego, znaczą bardzo dużo i czasami używa on celowo, specjalnie, kierunkowo tych słów po to, żeby w taki czy w inny sposób wpłynąć na rynek. I tam to użycie również temu służyło. Ja tylko przypomnę, że Rada Polityki Pieniężnej ostatnią decyzję o zmianie stóp procentowych podjęła 28 maja ubiegłego roku. One weszły w życie 29 maja i ta decyzja była podjęta niejednogłośnie, mianowicie w tak zwanych minutes, czyli w opisie dyskusji na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej była informacja, później bardzo szczegółowa, dlaczego było tam uzasadnienie, ale samo głosowanie było niejednoznaczne. 6-4. Przypomnę, że z 9 członków Rady Polityki Pieniężnej plus prezes Narodowego Banku Polskiego, który jest jej przewodniczącym, 6-4. Na poprzednim posiedzeniu w kwietniu zeszłego roku też niejednoznacznie zmiany były dokonane 7-1, a jeszcze na poprzednim w marcu zeszłego roku 6-3. Czyli widać wyraźnie, że jest dyskusja i to dobrze, są zróżnicowane poglądy, też dobrze. Więc tak do końca najprawdopodobniej sami członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie wiedzą, jak się ułożą głosy, gdyby doszło do głosowania. To są tak zwane jednodniowe posiedzenia decyzyjne, czyli na których mogą zapaść decyzje. Ja przypomnę, że to posiedzenie jest dzisiaj 13 stycznia. W piątek, 15 stycznia dowiemy się, prawdopodobnie będzie komunikat o posiedzeniu Rady w sensie opisu dyskusji. Wtedy dowiemy się trochę więcej. Kolejne posiedzenia będziemy mieli już 3 lutego i 3 marca, też w środę. Więc to, co nie stanie się ewentualnie dzisiaj, nie jest nigdy wykluczone na kolejnych posiedzeniach. Bądźmy czujni. Przypomnę, że dzisiaj stopa procentowa, czyli to jest 0,1% stopa referencyjna, czyli rentowność 7-dniowych bonów mierzy 0,1%. Mamy już niewiele miejsc do zera. No właśnie, też w najbliższy piątek konferencja duża prezesa profesora Adama Glapińskiego, więc pewnie jakieś szczegóły będzie mógł zdradzać. A dzisiaj też w Katowicach ważne spotkanie, bo związkowcy, szefowie spółek węglowych i przedstawiciele rządu wznowią rozmowy na temat kształtu umowy społecznej, która ma określić szczegóły zaplanowanej na najbliższe 3 dekady transformacji górnictwa węgla kamiennego w efekcie prowadzącej do zamknięcia kopalń. Na razie związkowcy nie są zadowoleni z postępu tych rozmów. Czy dzisiaj może nastąpić jakiś przełom? Myślę, że to wszystko się odbywa w określonym z góry scenariuszu, bo to nie jest tak, że z dnia na dzień cokolwiek da się ustalić albo cokolwiek da się zmienić. Ja przypomnę, że poprzednia dyskusja była w grudniu ubiegłego roku, 14 grudnia i tam ustalono, że kolejna kontynuacja, kolejne spotkanie będzie w styczniu tego roku. Mamy jeszcze do czynienia z przyszłością, czyli luty i marzec będą prawdopodobnie kolejne spotkania. Mówimy o bardzo istotnym programie. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj mówimy o 40 chociażby tysiącach górników, którzy są zatrudnieni osób w tak zwanej polskiej grupie górniczej, nie mówiąc już o innych przedsiębiorstwach tego typu. No i mówimy też o dużych pieniądzach. Przypomnę też, że mamy tak zwaną ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i mówimy o tym, że angażujemy wydatki publiczne po to, żeby zrestrukturyzować górnictwo. To jest bardzo ważne. W ogóle opieramy się na takim długoterminowym programie, bo jeszcze przecież w 2010 roku była decyzja Rady w ogóle Europejskiej o pomocy państwa, która miałaby ułatwić zamykanie nierentownych kopalń. I idziemy cały czas w tym kierunku. W tej chwili mamy zgodę Komisji Europejskiej jeszcze z lutego 2018 roku. Zmierzamy w tym kierunku, aby wydłużyć ten program restrukturyzacji, bo dzisiaj mówimy o horyzoncie 7 miliardów złotych do 2023 roku, które są angażowane w taką restrukturyzację górnictwa z pomocy publicznej, czyli środków państwowych, Skarbu Państwa, w restrukturyzację górnictwa. Mówimy o zwiększeniu, o docelowym zwiększeniu tych środków do 14 miliardów złotych i przedłużeniu tego horyzontu horyzontu restrukturyzacji do końca 2027 roku. Horyzontu ogarnialnego konkretnymi programami transformacyjnymi, bo tak jak pani redaktor powiedziała, do 2049 roku chcemy w ogóle zlikwidować w Polsce górnictwo węgla kamiennego. To jest bez szkody oczywiście dla górników jako takich, bo mówimy cały czas o osłonach społecznych, mówimy cały czas o proponowaniu różnego rodzaju innych możliwości. Sam węgiel też przecież będzie wykorzystywany w tak zwanych niskoemisyjnych nowych technologiach. To nie jest tak, że węgiel się nie przyda. Pracują naukowcy w tej chwili, to jest świetna też sprawa dla naszych studentów, szukanie różnego rodzaju technologii, wymyślanie, opracowywanie technologii, które służyłyby wykorzystaniu węgla w niskoemisyjnych technologiach. A więc wszystko odbywa się w określonych ramach. Czyli właśnie sporo jeszcze na tym rynku się będzie dziać. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że Litwa, Luksemburg, Holandia i Polska to kraje, które gospodarczo najmniej ucierpiały w wyniku COVID-19. Optymistyczny scenariusz zakłada, że pandemia zostanie opanowana w drugiej połowie bieżącego już roku, natomiast pesymistyczny, że obostrzenia jednak będą kontynuowane w roku 2022. Pan jest bardziej optymistą czy pesymistą tutaj? Ja bym bardzo realistycznie, przepraszam, panie redaktor, do tego podszedł. Mianowicie bardzo charakterystyczny jest tytuł tego opracowania Instytutu Ekonomicznego Polskiego, mianowicie Pandenomics 2.0, czyli to pokazuje, że my mamy do czynienia prawdopodobnie już z trwałą zmianą. To nie jest tak, że będzie normalność postpandemiczna, tylko mamy do czynienia z inną rzeczywistością. Ludzie uczą się inaczej żyć, inaczej funkcjonować. Ja już nie wspomnę, że no najważniejsze jest to, że nauczyliśmy się wreszcie szanować podstawowe normy sanitarne, chociażby mycie rąk. To jest jakieś osiągnięcie cywilizacyjne, z którego dopiero teraz zdaliśmy sobie sprawę, ale z drugiej strony co się okazuje, że te gospodarki, te kraje, które mają mniejsze restrykcje, jeżeli chodzi o zamykanie gospodarki, typu Szwecja i Luksemburg, ten raport Instytutu Ekonomicznego wyraźnie pokazuje, że one są w cudzysłowie wygranymi. Tu nie można mówić o wygranych dosłownie, dlatego że wszyscy są przegrani po tej pandemii, ale w mniejszym stopniu przegranymi Szwecja, Luksemburg, w drugiej tak jakby linii Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa. To są te kraje, które mniejsze restrykcje wobec gospodarki wprowadziły. No i też tam mniejsza liczba była zachorowań. Pytanie oczywiście, co jest jajkiem, a co kurą, prawda? Natomiast na pewno w tym światowym programie szczepień największymi problemami do ogarnięcia jest bezpieczeństwo w ogóle tego funkcjonowania, no przede wszystkim dobre przeprowadzenie badań klinicznych, ale też i logistyka. Tutaj doskonałą rzeczą byłoby zatrudnienie. Ja trochę żałuję, że w większym zakresie wojska do tego nie zatrudniono, ale w sensie takim logistycznym. Wojsko są świetni logistycy, wojsko w ogóle oparte jest na logistyce, w związku z czym tutaj przydałoby się troszkę większe zatrudnienie logistyków wojskowych jako takich. Ale bądźmy konsekwentni, dystansujmy się społecznie nie dlatego, że nie powinniśmy być razem, powinniśmy być jak najbliżej siebie razem, ale w sensie sanitarnym się dystansujmy, wykorzystujmy te doświadczenia, które teraz zdobyliśmy. Damy radę, będziemy naprawdę dobrym stanie mentalnym za chwilę już. To najważniejsze. Kolejny temat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie ostatniego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. I co ważne, to jeśli ona się zakończy w 2025, to będziemy mieć zakończenie podstawowej sieci autostradowej w Polsce, więc warto trzymać kciuki, żeby się nic nie opóźniło, prawda? Zdecydowanie tak. To jest też połączenie z Białorusią, co dla nas jest bardzo ważne, bo ja uważam, że taki patriotyzm gospodarczy powinien nasz również przejawiać się w tym, że powinniśmy jak najwięcej inwestować na Białorusi, na Ukrainie, w ogóle współpracować z tym krajem, a sieć drogowa, komunikacyjna, autostradowa temu zdecydowanie służy. Również mówił o tym minister Adamczyk, żeby uruchomić też przejście terminal Koroszczyn, który w ramach tego drugiego etapu, o którym mówiła pani redaktor, będzie również rozbudowany, będzie w ogóle dojazd do niego taki, jaki powinien być, obok przejścia Kukuryki, żeby na Białoruś był terminal Koroszczyn również wykorzystywany. Także jesień 2023 będziemy już do Siedlec jeździli autostradą. I oby tak było. A25 do Białej Podlaskiej, przepraszam. Tak. Sławomir Chorbaczewski, Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.